بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد تندلان كتابتو جامع العلوم والحكم جاء إمام ابن رجب الحنبلي شو أنت صمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولسامعين قال المصنف ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم وقد ورد الوعيد على تعلم العلم لغير وجه الله كما فرجه الإمام أحمد كما فرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلم العلم مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها وخرج الترمذي من حديث كعب ابن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار Naam. Anatuambia mtunzo wa kitabu. Kwa hiyo Sheikh ametuletea hadithi au anaingia kwenye masala, tungaliki kwenye masala ya nia. Darsa lilotangulia tumeona uhatari wa mtu kufanya vitu pasina kuhitaji malipo kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na leo anaingia katika nukta nyingine aliposema waqad warada alwa'idu ala taallumi lilmi lighairi wajhi llah, imethibiti adhabu kwa yule atakayesoma pasina kuwa na ikhlas. Mtu anakuambia mimi hapa Saudi ni kwa zangu tu kimaslahi, mukafa wangu nikipata basi. Ameahidiwa adhabu mtu kama huyo. Sawa Shedauti, mtu ambaye iko na nia ya hivyo, yeye ni yake anakuja kutafuta ni pesa au amekuja kusoma ili watu waseme kwamba vile tuna yami panda ndege amefika Saudia, huyo mtu kaaidiwa adhabu. Kama kharajahu al-Imam Ahmad wa Abu Daud wa Ibn Majah min hadith Abi Huraira, ilivyokuja kwenye hadithi ya Abu Huraira kwamba Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam akasema man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhu Allah, yoyote atakayesoma ilmu ambayo inastahiki kuifanya kwa ajili ya Allah, la yataallamuhu, hasomi hiyo ilmu illa liyusiba bihi aradan min ad-dunya, isipokuwa apate vitu vya dunia, pesa, cheo, mali, magari, ndo malengo yake yeye kusoma. Kwa nini wewe unasoma? Nasoma ili nije kuwa tajiri kama shekhe fulani. Nasoma ili nije kuwa na miasa sami kubwa. Mtu kama huyo, lamiyajide arfal janna, hato ipata rehe ya pepo ya umalkiyama, siku ya kiyama. Yaani rihaha, bimana rehe yake. Arfu bimana rihu, rehe. Hii hadithi, wanazoni wengine midhoofisha. Wanazuoni wengi wameidhoofisha. Katika wanazuoni wa kisasa, miongoni mwa waliodhoofisha Sheikh Muqbil rahmatullahi alayhi kwenye kitabu chake kinaitwa Ahadithu Mu'alla wa Zahiruha Siha. Na hadithi nimeanzia kwanza kwa waliodhoofisha. Ama kwa waliosahihisha, katika wanazuoni wa kisasa Sheikh Al-Albani rahimahullah, Sheikh Al-Albani amesema kwa ni sahihi. Wallahu aalam. Yale yanatudhihirikia sawa na utafiti wetu, sawa na bahthi yetu, hadithi ni dhaifu. Wapo wengine wanazuoni wengi waliosahihisha, akiwemo mwingine mwanachuoni anaitwa Amru Abdul Mun'im Sulaim na wengineo. Kina sahihi hadithi inayotudhihirikia kwamba ni dhaifu. Hata Imamu Dharqutni akasema kwamba al-mursalu ashbahu bis-sawab kwenye kitabu chake al-Ilal al-Waridatu fi al-Ahadith an-Nabawiyya. Al-mursal ashbahu bis-sawab, kwamba hadithi ni mursal. Wa dhahiruha siha cha Sheikh Muqbil mujarrad aw mujarrad. Sawa. Imam Tirmidhi pia akapokea kwa hadithi ya Ka'b. Hadithi ya Ka'b. Shuaibu, kitabu chako ni tahqiq ya Shuaib al-Arnaut. Huyu amesahihisha. Shuaib al-Arnaut pia naye katika tasfihati zake. Naam, mtashahili yani. Bila tu anazunua ngine anakuambia ahkamu zake kama zote ni za amezichukua kwa Sheikh al-Albani. Ala warehemu wote kwa ujumla. Imam Tirmidhi pia akapokea hadithi ya Ka'b ibn Malik kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema: Man talaba li'ilma liyumari bihi sufaha, atakayetafuta ilmu kwa ajili ya kuja kudebatre na wale wasiokuwa wasomi, kwa ajili ya kuja kupambana na wale wasiokuwa wasomi ili awaoneshe kwamba yeye ni msomi, au yujari bihi ulama, au akuje kunakishiana na wasomi. Ngoja nisome tu, mashehe wa Burundi watanikoma, wanajifanya wao ndo wanajua dini, wasubirie na mimi nisome. Mtu mwenye hii nia anasoma kwa hii nia, au acha nisome nione chini wale mashehe wanajivunishiaga, ndo nia yake. Acha nisome niende Burundi watu watakoma. Yale mambo yote ambayo mashoa shaka zungumza, mimi itabidi niwe kipinga, niende kinyume. Au yasrifa bihi wujuha nnas ilayhi, au mtu anasoma kwa kutaka apate cheo, watu wote wao wanamtazama, anataka nikiingia msikitini kila mtu aseme Sheikh Omar ameingia. Sawa, adkhalahu Allahu nara, Allah tamweka motoni, wa liyadhu billah. Hii hadithi kuna wanazuoni wengi wameidhoofisha na wengine wakaisahihisha, lakini mpaka kwa hii dakika leo anatudhihirikia kwamba hadithi na njia zake nyingi zinapeana nguvu. Mpaka kwa sasa inapeana nguvu na njia zake nyingi tu, na Allah ndiye mjuzi zaidi. Dimani kuna shawahidi nyingi. Akapokea Ibn Majah bimaanahu, kwa maana kama hiyo hadithi tuliyopokea, hadithi ya Ibn Umar na hadithi ya Hudhaifa na hadithi ya Jabir, maana zinakuwa ni shawahidi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na lafzi ya Jabir inasema la ta'allamu li'ilma, hapana kujifunza ilmu, litubahu bihi al-ulama, kwa ajili ya kuja kupambana na wasomi. Sawa, kuja kujadiliana na wasomi. Acha nisome shashe fulani atanikomaga mimi. Wala litumaru bihi sufaha, au kwa ajili ya kuja kujionesha mbele ya wale wasiokuwa wasomi. Wala takhayyaru bihi almajalisa, wala kwa ajili ya kutaka vikao vya khair, vikao vya cheo, vikao vya ufahari. Faman fa'ala dhalika, atakayesoma kwa hiyo nia, fanara nara, moto unamsubiria. Moto unamsubiria. Hapa chini wanasema hivi kwenye tahriji ya hadithi. Ile ya kwanza Imam Tirmidhi, tahkiki ya kitabu changu, anasema kwamba vile ni hadithi iliyokuwa dhaifu. Yani kwenye sanadi yake pako mtu anaitwa Ishaq ibn Yahya ibn Talha, tukuli mafia, amezungumziwa bimaana amedhoofishwa. Kisha huku mwisho akaandika mtunzo wa kitabu changu mimi alifanya tahkiki, akachukua hadithi ya Tirmidhi, hadithi ya Ibn Majah, ya bimaana hadithi ya Ka'ab na hadithi ya Ibn Umar na ya Hudhaifa na ya Jabir, akasema wa kulluha dha'ifa, zote ni dha'ifu. Wa ba'dhum qawwa al-haditha bil majmu', na baadhi wanazuoni waliipasisha hadithi kutokana na njia zake nyingi zinazopeana nguvu. falahu a'lamu. Mpaka kwa sasa tunaona kwamba vile hadithi ni hasan li ghairihi, ni hasan li ghairihi. Kwa hiyo haya masala ya ilmu, anasema Ibn Mas'ud, la ta'allamu li'ilma li thalathin, msitafuti ilmu kwa ajili ya vitu vitatu. Moja, litumaru bihi sufaha, kwa ajili ya kuja kujadiliana na wasio kuwa wasomi, kuja kuwajionesha ilmu. Au litujadilu bihi lfukaha, au kuja kupambana kupinzana na mashekhe. Ashekhe fulani anisubiri tu. Mimi siku nitakuwa msomi, nitapigaga radi kwenda mbele, yote hayo yanaingia humu ndani. Au litasrifu bihi wujuha nasi ilaikum, au kuyageuza macho ya watu ya watazame. Yani mtu anataka cheo, suma, manzila mbele za watu. Msisomi ilmu kwa ajili ya hivyo vitu. Wabtaghu biqaulikum wa fi'likum ma inda Allah, lakini kauli yenu, elimu yenu mnayoisoma, mnapofundisha watu na matendo mnayoyafanya, tafuteni yale ambayo yapo kwa Allah. Fa innahu yabqa wa yadhhabu ma siwah, yale utakayofanya kwa ajili ya ikhlas yatabakia, mengine yote yataondoka. Wallahi mtu anasoma kwa nia ya malengo ya kuipata dunia, ni khairi kwake kufa ni jahil, bali akufe kwa elimu yenye manufaa. Mtu kusoma kwa nia ya kuitaka dunia, sawa, afadhali unaacha kusoma uende ufe uko maamuma, pahali ya kusoma elimu ambayo itakayokuja kuwa sababu ya wewe kwenda motoni, pahali ya kusoma elimu ambayo itakuja kuwa sababu ya wewe kwenda motoni, afadhali unaviacha. Na ndio hayo mambo ambayo tunasemaga kwa wale wanaosoma kizungu. Yoyote ambaye anasoma kizungu hana ikhlas, hana nia ya kuja kuutumikia Uislamu, kuacha kwake kusoma kizungu ni bora kuliko kusoma. Na kwenye dini hivyo hivyo, yoyote ambaye anasoma dini hana nia ya kuja kuutumikia Uislamu, hana nia ya kutaka Uislamu uinuke juu. Pana mtu anasoma dini, wallahi malengo yake anakuambia mimi ninasoma tu bwana, na akimalizaga masomo akikaa nyumbani hataki kukosoa hata makosa. Makosa anatendeka na atizama na sasa anakuambia mimi nimekusomea wewe. Sawa, huyu mtu kufa kwake ni jahil, ni bora kuliko kufa ni msomi wa elimu ambayo haina faida na yeye. Kwa hiyo al-ikhlas ni kitu cha muhimu. Kama watu na sisi tumekujaga Saudi na nia chafu, tujaddid, tuzikosoe, tuzisafishe nia zetu. Shejoja, hujafika mwisho, ungaliki na mwaka mzima, unaweza kubadilisha nia ukaiweka kwenye usawa. Sawa Islam. Kwa hiyo nia au ikhlas ni kitu muhimu sana katika maisha ya mwanadamu. Ni kitu mipa na mmoja ninafahamu, anasoma Saudi, alikuwa na nia anakuambia mimi ninasoma kulia fulani, nataka nione ujamaa kitu gani alikuwa anjivunishia kwenye hii kulia yake. Mahadha, maana unasoma kwa ajili ya kuja kupinzana na mtu fulani? Mjinga, jahil, ami, tunaposema jahil maana na kusudia ile mamuma wa kawaida ambaye anafanya ibada zake lillah, ni bora kuliko msomi mwenye anaenda kusoma kwa hali ya kuwa hana ikhlas katika elimu yake. Kwa hiyo tusiharibu matendo yetu kwa ajili ya maslahi ya dunia. Wama alhayatu dunia ila mataa'ul ghurur. Starehe ya duniani haikuwa kitu chochote, au maisha ya duniani si kitu chochote isipokuwa ni starehe ya udanganyifu. Starehe ya udanganyifu. Anasema Imam, waqad warada alwa'idu 'ala al'amali lighairi Allahi 'umuma. Hapa tulikuwa tuko kwenye khusus matendo fulani fulani ambazo zimekuja adhabu za mtu mwenye kufanya vitu bila kuwa na ikhlas. Na pako sasa dalili ambazo zinazungumzia adhabu ya atakayefanya kitu bila ikhlas umum kwenye matendo yote. Alipokea Imam Ahmad, tena hadithi sahihi, hadithi ya Ubay ibn Ka'b, kwamba Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam akasema, bashir hadhihi al-ummata bis-sana'i war-rif'a wad-din wat-tamkin fil-ard, bashir hadhihi al-umma, upe bishara njema huyu umma, al-umma tunakusudia wa Islam, bi anna al-umma ala qismaini, umma tudda'a wa umma tul-ijaba, wa Islam na wale wote ambao wanastahili kulinganiwa. Hapa makusudio ni umma tul-ijaba, wa Islam. Wape bishara njema umma huu, bimana wa Islam, bisanai wa rifa'a. Asana wa rifa'a ni mana moja, bimana irtifa'u al-qadir wa al-manzila. Umma huu wape bishara njema ya kuinuliwa cheo, wa dini wa tamkini fil ardi, na dini pia na kuwa kumakini katika ardhi, bimana kuiteka ardhi, kuidhibiti ardhi. Sawa? Naam. Faman amila minhum amala al-akhirati lidunya, yule ambaye atakayefanya matendo yanastahili kuweka mo ikhlas, matendo ya akhira, yeye akayafanya kwa ajili ya dunia, lam yakun lahu fil akhirati nasib, siku ya kiyama hana fungo lolote. Hadithi imepokea Imam Ahmad wa huwa hadithun qawiyun, hadithi ya nguvu kabisa. Kwa hiyo kitu ambacho kinahitaji kukifanya mo ikhlas, wewe ukatafuta pesa, hauna kitu chochote mbele ya Allah. Burundi khatibu, mtu kwenda kuhutubu anapewa pesa. Parafaso anapana 10,000, 15,000, 20,000. Unampa mtu 10,000, umimpatia hutuba fasi ambapo utampa 10,000, akipata fasi 20,000 anakuandikia SMS. Sintotokea tena nimepatwa na udhu. Anaenda sehemu ya 20,000. Na anaita udhu kweli. Anaenda sehemu ya 20,000. Ndo hali ambayo ipo leo katika mujtama. Watu wengi, masala haya ya ikhlas ni masala mazito kwa kwa wasomi na kwa wasio kwa wasomi. Ikhlas ni kitu kizito sana. Anasema Imam, wa alam anna al-amala li ghairi Allahi aqsam, matendo yanayofanywa kinyume na Allah yako migawanyiko tofauti. Qismu al-awwal, kipengele cha kwanza, fataratan yakunu ria'an mahdha. Kipengele cha kwanza ni matendo ya mwemo ria tupu. Ria tu, mwanzo wa matendo hadi mwisho wa matendo ni ria. Wakati nipo Uturuki, tunamaliza ule mwaka wa kusoma Kituruki, ilikuwa ni mwaka mmoja Kituruki afu ndo naingia mwaka wa Kiarabu. Ile siku ya kumaliza, siku ya kumaliza sipanakuwa sherehe ya wanafunzi. Nilikuwa na rafiki yangu mmoja anaitwa Daudi Konate, mtu wa Cote d'Ivoire, Fildish, yani Sahil al-Aj. Tukaenda kununua sisi yote costume za kuvaa siku ya sherehe, vest yani, na makravati kila kitu, na mikaba mipya kila kitu. Tukavaa, tulikuwa tumechagulia mimi na yeye kwamba yeye atasoma Qur'ani kisha mimi nitasema mashairi kini ya Kituruki. Wakati wa kuvaa, yule rafiki yangu kisha vaa vizuri, kachomeka nguo yake vizuri, mkaba wake ameweka vizuri, kisha hizi buto za kale, buto za koti lake kaziacha wazi. Nikamwambia ukifunga hizi buto zitapendeza. Akanambia hapana, nataka mkaba uonekane. Nikamwambia hivi, hakuna faida mkaba kuonekana, wewe funika tu, kwani mkaba ni kitu gani? Si kitu cha kawaida. Jibu lake akanambia, kama mkaba ukuonekana nitakuwa nimeununulia nini? Kama mkaba ukuonekana nitakuwa nimeununulia nini? Hakuna faida, ningiwacha sasa. Nikajivalia hivyo hivyo tu. Hapo juu najua nitafunika, hata nikiweka kamba hakuna mataniona. Allahu Akbar. Subhanallah, Allah atusamehe kwa kweli. Kwa fataratan yakunu ria'a mahdha, wakati fulani matendo yanakuwa ni ria'a tupu. Bihaithu la yuradu bihi siwa mura'ati al-makhluqina ligharadin dunyawiyin, kiasi ambacho katika matendo hayo hapakusudiwi kitu chochote isipokuwa mura'ah, kujionesha kwa viumbe kwa ajili ya malengo ya dunia. Kwa ajili ya malengo ya dunia. Pana mtu anafika pale mbele za watu, anaanza. Wanamkaribisha mathalan labda pale mbele atoe muhadhara. Anafika pale mbele anaanza, mimi naitwa Abu Aziz Omar Qasim, nimesoma Saudia kulia fulani, kwenye shahada yangu ya bakalorisi nimetoka na Mumtaz Murtafi. Bila tuhusu nini sisi? Ishe, bila tuhusu nini? Unatutisha ya subhanallah. Yani leo ni khatari wallahi. Hey, kwa mtu anaanza tu kujisifu yani. Kama ule shehe wenu mkongomani, tunamstiri jina. Anaika mbele za watu anawaambia, moi je suis un docteur. Vous tous vous êtes malades. Moi wote maamumu hapa mko wagonjwa, mimi ndo docteur. Kwa mimi ndo nitakuja kukutibuni. Vinahusu nini? Vinahusu nini? Subhanallah. Ka huyo mtu kama huyo, shekhe anakupigia mfano na kukuambia ka halil munafiqina fi salatihim. Kama hali ya wanafiki katika sala zao. Allah subhanahu wa ta'ala kasema, wa idha qamu ila salati qamu kusala. Wanaposimama kusali, wanasali hali ya kuwa ni wavivu. Yurauna nnas, wanajionesha kwa watu. Wala yadhkuruna Allah ila qalila, hawamtaji Allah isipokuwa kidogo. Kwa nasikia wenye matendo yao, mina albidaya la nihaya ni riyaa tupu. Waqala aidan fawailun lil musallina, fawailun lil musallin, adhabu kali itawapata wale wenye kusali. Adhabu kali itawapata wale wenye kusali. Kama sikusahau neno wailun, wakati nilikuwa nasoma tafsir Ibn Kathir kwa Sheikh Zuberi, Zuberi Musa, Sheikh Zuberi mzala muhifadhi mwalimu wetu, tuko tunasoma tafsiri, ilikuwa ni tafsiri Ibn Kathir kwenye sura wailun likulli humazatil lumaza. Akawa mifasiri kwamba neno wailun ni bonde. Asili ya neno bonde ni shimo linapatikana baina ya milima miwili. Lakini wailun ni bonde, yani ni kama vile shimo linapatikana ndani ya moto wa Jahannam. Huwa linafungwa. Hili bonde li linapofunguliwa kwa ukali wake, Jahannama inapiga kelele. Kwa ukali wake, Jahannam inapiga kelele. Kama sikusahau huyo itundewe nimesomaga kwenye hicho kitabu, inabidi kuhakikisha kwenye tafsiri Ibn Kathir. Kwa hiyo ikiwa Jahannama inapiga kelele kwa sababu ya ukali wa huyu moto, kisha Allah anatuambia fawailun lilmusallin, hao wenye kusali wataingia katika hili shimo. Alladhina hum an salatihim sahun, wale ambao ni wapuuzi wa sala zao. Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahmatullahi alayhi kwenye kitabu chake, kama sikusahau jina la kitabu ni As-Salatu wa Hukmu Tarikuha, kama sikusahau jina la kitabu, naam, As-Salatu wa Hukmu Tarikuha, wa Hukmu Tarikiha, kitabu kidogo. Alizungumza kwa nafasiri kalimatu alladhina hum an salatihim sahun, wale ambao kwenye sala zao wako wemo na uzembe upuuzi, ni watu gani? Akasema ni wale watu ambao wakenda kwenye sijida hawasujudu kama jinsi mtume katufundisha. Bimana mtu anaenda kwenye sijida, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mgongo bado unajikunja, anaingia huko. Ni wale watu ambao wakenda kwenye rukuu, rukuu zao sio kama jinsi tulivyofunzwa. Anaenda kwenye rukuu anainuka hapo hapo, hana utulivu ndani ya sala yake. Hawa watu ni wale watu ambao wanachelewesha sala kunako wakati wake. Wote wanaingia kwenye hii adhabu. Kwa hiyo ni neno ambalo limekusanya mambo mengi sana. Alladhina hum yuraun, wale ambao wanasali tu kwa ajili ya kujionesha mbele za watu. Fal muhimu tuonekane kwamba na wao misali. Wakadhalika wasafa Allahu al-kuffara bir-riya'i fi qawlihi, Allah kawasifu kwamba kawasifu makafiri kunako riya. Bimaana ar-riyani sifa ya wanafiki, riyani sifa ya makafiri. Haifai mu'min kusifika kwa sifa hii ya riya. Wala takunu kalladhina kharaju min diyarihim. Msiwi kama wale ambao walitoka katika majumba yao, batara kwa kiburi, waria annas na kujionesha kwa watu, wayasuduna an sabilillah, wanawaziwia watu wasiingi kwenye dini ya Uislamu. Sawa? Hapa ndo tajua sasa mtu siku yake ya diplome, siku anataka kutaharaj, Sheikh George anatafuta lile joho la ghali. Nakwambia lazima ni wakaze. Lazima ni wakaze. Ndo hali hizo. Mtu unasikia nakwambia siku ya laidi, lazima ni wakaze. Pale kwenye uwanja nikiingia, kila mtu akubali kwamba mimi ndo nimetoka wa kwanza kwa mavazi. Eh, kila mtu anizubalie. Subiria siku ya kiyama na utakazo. Allah atuweke mbali na ikhla, atuweke mbali na shirki na ria. Sawa? Wa hadha ar-ria'u al-mahdhu. Hapa pana neno ambalo na lazimika kulisema wallah. Aghlabu dhanni. Kuna wanafunzi wengi wanaingia kwenye ria bila kujijua. Kuna wanafunzi wengi wanaingia kwenye ria bila kujijua. Mwanafunzi anatoa pesa, anakwenda kushonesha kanzu ya mpya. Sawa? Anashonesha kanzu zake za mpya kwa ule fundi wa kushona makanzu. Kisha hizi kanzu anaziweka, hazivai hapa, atazivalia Burundi. Mal murad? Mal maksud? Kama sori ya nini? Kwa nini ukazivalia Burundi? Ili watu wakuone vacancy. Hii ni riya mahad. Ni riya ipo wazi. Naam? Sheikh, hata hiyo ni sehemu ya kazi. Sunahitaji kuvaa. Sunaweza ukavaa kanzu na ukaenda shuleni. Kwa nini ile kanzu yako ya mpya tu ndo unaweka ndani utaivalia Burundi? Na mtu akikwambia kuivalia hapo, anambia acha vitu vya hivyo. Acha vitu vya hivyo. Sheikh, hii ni riya ipo wazi. Mtu ajijui kama anaingia kwenye riya. Kwa nini tu ukatae kuivaa pe tutaivalia Burundi? Juu kila mtu wa Burundi akutolee macho, eh, vakansie ule unamuona kisa ya mivaa. Hii ni riya Sheikh. Allah tuweke mbali na hizi tabia. Sawa Sheikh. Yao mtu bila sawa. Toba. Hapana Sheikh. Kwani mtu anakuambia eti sijui hili ni jina la kazi. Jina la kazi, bimana unaishi kwa jina la uongo Sheikh. He? Jina la uongo. Waman ghashana falaysa minna. Hayuko pamoja na sisi Sheikh. Allah tupatie ikhlas kwenye matendo yetu. Kwa hiyo pana hizi istilaha inabidi tatu ziache, jina la kazi, sijui sehemu ya kazi. Tuachane na hizi istilaha, tusafishe nia zetu, tuweke ikhlas, tufanye matendo yetu ambayo atakuja kututetea kesho mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asikudanganye mtu. Yoyote ambaye amekuja Saudia kusoma kwa malengo mengine ya kutafuta dunia, ima asimalizi masomo. Akimaliza masomo, hautoonaga athari ya elimu yake nyumbani. Haya mambo uyachunguze. Labda aijadidi nia yake, isafishe, atubu. Sheikh akasema wa hadha ar-riya'u al-mahdhu. Hii ni riya iliyokuwa wazi, ni riya tupu kabisa. La yakadu yasduru min mu'minin. Yani kuna wakati inatokea hata kwa mwaminifu, mara chache inatokea kwa mwaminifu. Fi fardhi salah, kwenye sala za farad, wasiyam na siyam, waqad yasduru fi sadaqa. Na wakati mwingine inatokea kwenye sadaqa alwajiba, bimaana sadaqa ya wajiba, zaka. Zaka au alhajj au hajj. Sawa. Msikitini wanachangisha sadaqa. Tunahitaji watu wa Islamu mjitolee. Sawa. Tunahitaji vidume vitano ambavyo vitatoa 1,000, 1,000. Mtu anajisimia, yani kidume cha kwanza tunakihitaji. Mtu anasimama anakwenda. Au unamwona mashallah kidume cha kwanza hicho. Hivu kimpate mtu wakaribia kupeleka wewe. Ili wasikoni kwa bondo umetoa. Sunakua misalimika. Kwa nini tu? Wewe mwenye tu ujisimamishi unaenda pale mbele pale. Ili kila mtu wane kwamba ya ujama kabisa. Ndo kidume wetu wa kwanza ndo ambaye tufungulia mlango. Kwa hiyo watu tuwe makini sana na mambo tunayoyafanya. Wa ghairihima min al-a'mali dhahir, na matendo mengine katika matendo ambayo yako dhahir, matendo ni kudhihirika. Al-imamu yusalli bin-nas, imamu anasalisha watu, anasalisha leo, baada ya sala anapata message, imam kuna wanawake kule nyuma misema sauti yako ni murwa ra'ia, sauti yako ni nzuri sana, kesho akija sheikh atarembesha, mada zitakuwa nyingi mpaka haribu Qur'an. Kwa nini? Usifa. Aisha sifiwa na wanawake kule nyuma. Aisha sifiwa. Mpaka inafikia imamu anatoka nyumbani anaambia watu, naenda kusalisha, mtanisikia. Mtanisikia. Kaeni tu hapo mtasikia. Akishafika msikitini Sheikh, anafungua maiki kabisa. Maiki anachukua na isogeza di kwenye mdomo kabisa. Kianza hivi. Kila mtu anasikia. Alafu akija kifika nyumbani, labda dada yake anamwambia, baba, umisoma ile aya, nimependa sana zile aya, zile ukizisomaga unanisafisha, mimi sina kitu ya mchezo mimi. Nakubalika kwa sauti yangu. Subhanallah. Kwa hiyo watu tuwe makini sana. Tuwe makini sana. Sawa? Au unasikia mtu anakuambia, mwalimu labda anakuambia hivi, hii madrasa nzima hakuna anayejua kufundisha kunishinda mimi. Si vinatuhusu ni? Wewe kama unajua kufundisha kuliko wengine vinatuhusu ni? Si ni kazi yako uko unafanya? Kwa hiyo al-a'mal tu, tunapenda kuzungumza ili neno an-niyyatu tijaratul mu'min. Nia ni biashara ya mwaminifu. Nia ni biashara ya mwaminifu. Ima ufaidike kwenye biashara yako au uhombe kwenye biashara. Mtaji wako wote uporomoke. Kwa hiyo akasema au illati yataadda naf'uha, au katika matendo ambayo manufaa yanahama. Kama vile mfano mimi kukusomesha wewe Qur'an, manufaa yanatoka kwangu na wewe pia unanufaika. Sawa. Kwa hiyo mtu unaona kwamba vile Bwana Musa, nikitizama mote hapa hakuna mwenye kuna nivyo ya kunifundisha mimi. Vinatusu nini? Wewe kama uko na elimu ya kutushinda, baki na elimu yako. Sio mpaka uje ujigande mbele za watu. Mbaya zaidi sasa, mtu kabla kwanza, mtu yote anataka kujisifu. Utamsikiaje kuna maneno yenye anaanzaga, ukisikia anasema hivi, sijisifu. Ukisikia mtu anaanza ile neno ile anataka kujisifu. Sijisifu. Lakini hakuna anayejua hii mada kunishinda. Si ndio kujisifu kote huko tayari. Ndio ile zile istilaha za mama zetu kule Mabuyenzi, unasikia nakwambia astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah tuteti. Fulani ni kadha wa kadha wa kadha. Ma hadha. Ma hadha. Astaghfirullah tuteti afuna teta tena. Fa inna al-ikhlasa fiha ghazi azizun. Sikia kisi shekha nasema. Ikhlasi kwenye haya matendo yako azizun. Ni kitu kitukufu. Chenye heshima. Ikhlasi yone kama vile rahisi. Gisu na vimuishimu rahisi, yishimu na ikhlasi yako hivyo hivyo. Wahadha la amalu la yashuku muslimun anahu habitun wa anna sahibahu yastahiku lmakta minallahi waluquba. Haya matendo yote ambayo umeingiza imuria, hakuna shaka, hakuna muislamu ambaye atakuwa na shaka kwamba haya matendo haya, yani hayakuporomoka. Unapofanya matendo, yani hivi, mimi mfano nimekuja kusoma mamlaka. Nia yangu mimi kutafuta zangu pesa tu, ni profitezi pesa za Waarabu. Nimepiga mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu. Nia yangu ni lile kutafuta pesa. Hii miaka yote mitatu sina thawabu hata moja, bali niko na dhambi. Gisi ninasoma mimi niko napata dhambi, sipati thawabu. Mpaka mtu anafikia kutaharaji iko na nia maslahi ya dunia. Bi maana mtu amekaa miaka saba Warabuni, ametoka na dhambi za miaka misaba. Sawa Sheikh. Wa anna sahibahu, na huyu mwenye amefanya hivi ya yastahiqul maqta, min Allah anastahiki hasira ya Allah wal uquba na adhabu. Anastahiki chuki za Allah na adhabu ya Allah. Sawa? Haya. Hiyo ilikuwa ni aina ya kwanza. Taratan yakunu riyaan mahdha. Pana wakati matendo yanakuwa ni riya tupu. Kipengele cha pili. Wa taratan yakunu al-amalu lillah. Wakati mwingine matendo yanakuwa ni kwa ajili ya Allah, yani ni matendo yanastahili kufanya kwa ajili ya Allah. Mtu umeanza kwa ajili ya Allah. Wa yusharikuhu riya, na riya pia inaingia. Mimi ninasoma kwa ajili ya kuja kuutetea Uislamu na pia ninahitaji nipate sifa za watu. Unasikia nia zake ziko mbili? Nia moja ni nzuri, nyingine ni mbaya. Zimechanganyikana. Sawa. Anasema Sheikh, fa in sharakahu min aslihi. Ikiwa hii ria na ikhlas vimechanganyikana mwanzo wa matendo, fa nusus sahiha tadullu ala butlanihi wa hubutihi aidha. Dalili zilizokuwa sahihi zinaonyesha kwamba vile haya matendo pia ni bure. Hadithi ya kuonyesha kwamba matendo ni bure. Hadithi kwa sahihi Muslim. Hadithi ya Abu Huraira. Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam akasema, yaqulu tabaraka wa ta'ala. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, ana aghna ashurakai ani shirki. Mimi ninajitosheleza, mimi ni tajiri zaidi ya wale watu wote ambao ninaoshirikishwa nao kwenye shirki. Bimaana, kama ni msaada niombe peke yangu, kama ni kuniabudu niabudu peke yangu, usinichangi na vingine. Sawa? Man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi, atakayefanya matendo akanichanga na mwingine sio kuwa mimi, taraktuhu wa sharikahu, nitamwacha yeye na huyo mshirika wake. Kwa maana siku ya kiyama utaachiliwa wewe na wewe ulijifanya unamtegemea huyo, mtegemee sasa. Pia Ibn Majah akapokea kwenye matamshi mengine, nayo pia ni sahihi ya Ibn Majah, fa ana minhu bari'un. Allah anasema niko mbali na huyo mwenye kufanya shirki. Kwa hiyo wewe umekuja Saudia kusoma, nia yako ni kutaka malengo ya dunia, uwe shekhe upate sifa za watu, Allah yuko mbali na wewe. Na ndio maana hautokuwa na faida yote katika elimu yako. Allah anatuambia fattaqullaha wa yuallimukum. Mcheni Allah, Allah atakufundisheni. Kwa hiyo kutokuwa na ikhlas katika matendo yako ni sababu ya kutokuwa na elimu. Mtu unamsikia akizungumza vitu unajua, huyu kweli ni lisansia kweli? Nasema mambo tunayaonaga. Huyu ni lisansia kweli? Aliongea pumba tupu. Utumbo mtupu. Anashindwa tena mwanafunzi wa mahaji. Hamjasikia hizo kauli? Nini? Chunguza matendo yako, wapi ulipokosea mpaka ufikie. Hii ni adhabu Allah anakuwa amekupa tangu hapa duniani. Wa huwa lilladhi ashraka. Huyo mtu ambaye amenichanga na vitu vingine atabaki na yule ambaye aliyenichanga naye, ambaye aliyenifanya naye shirki. Imam Ahmad pia akapokea kwenye hadithi ambayo kwenye sanad yake fihi dhaif, hadithi ya Shaddad ibn Aus kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, man salla yura'i, atakayesali kwa ajili ya kujionesha, faqad ashraka, kisha fanya shirki. Wa man sama yura'i faqad ashraka, atakayesoma kwa ajili ya kujionesha ameshafanya shirki. Mtu anaikata mbele za watu, saumu ya leo inanipiga kweli, tulikuwa tujue kwamba umefunga, saumu ya leo inanipiga kweli, mimi natusaidieni. Kumianza vizuri afu nakuja kutambia saumu ya leo ni kali kweli. Nini hiyo? Ili tujue kwamba umefunga. Ungeendelea na saumu yako ukajikausha hivyo hivyo. Taban. Waman tasaddaqa yura'i faqad ashraka. Atakaye toa sadaka kwa ajili ya kujionesha naye pia ameshafanya shirki. Wa inna Allah yaqulu, ala tasema, ana khayru qasimun, ana khayru qasimin liman ashraka bi shay'a. Mimi ndiye mgawaji bora. Sawa? Kwa yule ambaye anataka kunishirikisha na yoyote, aje kwangu mimi peke yangu, anitegemee mimi mwenyewe, nitamtekelezea kila kitu. Fa inna juddata amalihi, hakika sehemu kubwa matendo yake, qaliluhu wa kathiruhu, madogo yake na mengi yake, lishariki alladhi ashraka bi, atakuwa ni yule ambaye amenifanyia naye shirki, ana anhu ghaniyun, mimi niko mbali na yeye, mimi nimejitosheleza, sihitaji mshirika yoyote wala sihitaji lolote kutoka kwake. Pia kapokea Imam Ahmad na Imam Tirmidhi na Ibn Majah hadithi ya Sa'id ibn Abi Fadalah, alikuwa ni katika na sahaba Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema, idha jamaa Allahu al-awwalina wal akhirin, Allah atakapokusanya wa mwanzo na wa mwisho, liyaumin la raiba fihi, siku ambayo haina shaka ndani yake, nada munadin, ataita mwenye kuita, man kana ashraka fi amalin amilahu lillahi, yule ambaye kazi alipashwa kuifanya kwa ajili ya Allah akamshirikisha Allah na mwingine, faliyatlub thawabahu min indi ghairi Allah, akatafute thawabu zake kwa yule aliyekwenda kufanya kwa shirki. Wewe umekuja kufanya, unatafuta ilmu, malengo yako ni kutaka kwenda kuipata pesa, utaenda kutafuta thawabu zako kwenye hizo pesa, sio kwa Allah. Fa inna Allah aghna shurakai ani shirki, Allah amejitosheleza, Allah ni tajiri zaidi kuwashinda hao wote ambao wanawafanywa kuwa ni washirika wa Allah. Sawa? Haya. Kwa hiyo Allah tuweke mbali na shirki. Atuweke mbali na shirki, atujalie tu na ikhlas kwa ile tunayotenda. Allah akituafikisha, tutakuja kuendelea na mlango wetu. Maana huu mlango ni mlango adhimu jiddan, mlango mkubwa sana kabisa. Inabidi watu tuzitengeneze imani zetu ziwe kwenye usawa. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.